الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله الإمام العادل وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا على ذلك وتفرق عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه رواه البخاري ومسلم رحمهم الله وعن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذكر الله ففاضت عيناه من خشية الله حتى يصيب الأرض من دموعه لم يعذب يوم القيامة. رواه الحاكم وقال صحيح الإسناد. زمائی عزتمندو حاضرینو مسلمانانو رونو مادات بیچتے میں پاری د سورہ حشر یو آیات مبارکہ استا سنوان دی تلاوت کو او یو دو حدیث د نبی علیہ الصلات والسلام د احادیث مبارکہ ہونا دا آیات مبارکہ لفظی ترجمہ دادا اللہ فرمائی یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ اے ایمان والو ٹھول دا اللہ نہ اویرے گئی ہر چاہتا وی ہر سڑے دخل گریوان کیو گوری او چون کې دے مومن مسلمان دے نو دے پخپلو کمزورو او گناہنو پوہیگی نو ہر سڑے دے دا اللہ نو اویریگی والتنظر او دی گوری سوچ او فکر دیو کی نفسن یو نفس ما قدمت لغدن چد دا سبانی ورز دا پارمبخ کی سلی گلی اے سبانی ورز مرگ دا او دا سبانی ورز دا قیامت دا زکو خیاران و اہل علم ویلی وی دا دنیا گور دری رز جون لے پرونی رز تیر شوی دا نن روان دا او دا سبا پتن لگی نو وی هر سڑے دی دی خپل گریوان کیو گوری خپل سیرت او صورت ته دی وګوري خپل ظاهر او باطن ته دی وګوري خپل عقیده او عمل ته دی وګوري چې د سبا نه رزه د پاره مخ کی سلیګلی. بیا فرمایي واتق الله د الله نه اویری گئی ان الله خبير بما تعملون بے شک اللہ خبردار دے پاغس چتا سو کم عمل کوئی. بعض اہل علم مفسرین لکلی چیو آیات کی دو پیری دا خبر ذکر فرمائلا اتقوا اللہ و بیاوی واتقوا اللہ. یو آیات مبارکہ کی دو پیری وئی چی اللہ نو یری گئی دی یو مقصد باز مفسرین دا ذکر کرے ہر انسان توئی اللہ نو یری گا نو کم خلق چی دا اللہ نو یری گی او گناہو نا کئی نوی لخوئی دا گناہو نا پریز ہے او زنی خلق دا سیوی چی دا اللہ نو یری گی منکرات او ناروا ناجائز دا اللہ او دا اللہ دا رسول مخالفت پریخ ہے خود لوئی ورتم بی غمانی فی الحال موجودہ حالاتو کی خطد اللہ نے یری گی او دا اللہ او دا رسول نا فرمانی نے کے دا اللہ دا حقوق لحاظ کے دا حقوق العباد لحاظ کے خبر پتہ لگی نا نو یریدن کی تموئی واتق اللہ دا یر با دی علب کار رازی چی دا یر دوامنوی او پدی یر بانے دے مرگ راشی پدی یر دے مرگ راشی. نو دی آیات کی مونگ او تاسو ٹھولو توئی او قرآن شریف گوردا سے حکم نہیں چی داغین سوک مستثنانی چی گنے یو کسوئی چی فلانی لوئی او فلانی لوئی ٹھولو ایمان والو لوئی ناری ندی زنان دی علماء دی عوام دی وید اللہ نہ اویرے گئی ہر سڑے دی دی گریوان کیو گوری چدد سبانی ورز دا پارا سلی گری دی سبانی ورز دا مرگ دا زمانگو استاسو طولو گوری دا سبا پتن لے گی. قرآن شریف فیصلہ فرمائے لے وما تدری نفس ماذا تکسب غدا. اے هیڅ یو نفس لپته نشتا چې دې به سبا سکے د سبا د حالاتونه الله معلوم دی. کله د سبا د پاره یو سړي ډېر ډېر بندوبسونه جوړ کړي خو چې سبا راځي نو هغه په خارو په قبر کې پروت وي. دا کوم حدیث چې ما تاسو روان دی ولستو بعض علماو لیکلي وي هر مسلمان له پکار دی اے درز سنیک اعمال کول پکار وی سو وظائف پکار وی وی دام پکار دی چې هر سړی دی روزانه دا حدیث لولی. تدوار و جہان و سردار فرمائی ابو حریر رضی اللہ عنہ راوی دے وی ما دا اللہ دا حبیب ناوری دی چې دا اللہ حبیب فرمائل پرز دا قیامت با وکس مکسان دا عرش الہی دا سوری دلان دیوی درز به قیامت ډېر سختۍ دی. الله دې موږ او تاسو له نجات راکړي. یو سختی انداز چې ډېر سخته ګرمي وای او دین اندازو لګوي اے دانور کروڑونه میل لري دي د زمکه نه او دې ګرمۍ له تاسو ګورئ د برداشت نه بار شي ډېر انسانان د ګرمۍ نه مړ شي. باورز د قیامت حدیث کې راغلی دانور به یو میل رانی زیش او لریواله به یو ملوی خدا غ مل بارک مراوی وای چې مال غره پته نشه چې دوارو جهانو سردار اغه د مسافت او د مقدار میل یا دولو او میل غ سلایلم وای چې فاغي پسترګه کې سړی راځا چي. نو حدیث کې لفظ میل راغله چې دانور به دور رانیز دیشی چې یو مل وای او بیا موږ راوی وای چې پته نشتا چې د دوارو جهانو سردار د میل نه دا د مسافت میل غسته چې هغه شریګس تقریبا شپږ زره غز جوړیږي. شریګس دا تقریبا دوروي سلیریش ګوته ګوره چې داسې کوي سلیریش ګوته د درمیانه سړی سلیریش ګوته دا شریګس ده. هغه دغه مراده شران غزونه دوه قسم دي شران غزونه دو قسم دي یو د مسافت ته او یو ته زراع الکرباس وای. نو ګره یو غز داسي جوړيږي لکه دا ته ګوته شوی نو سلیریش ګوته چې داسي جوړي کې دا شری غز ده او یو د غز اندازه دا سره چې دا ګوته مور سره کې چې د دې سارا سلیریش ګوته جوړي شي نو شپږ زره غزا دا شری مل جوړيږي. نوراوی وای میل دغه لم وای او میل اغه سلایلم وای چې سترګه کې په سړې رانجا چي. نو پرز د قیامت و سخت ګرمي وي و کسمه خلق بد عرش الهی د سوري د لاد دی وي پکم ارس چې سورې بني سیوا د عرش د رحمان نا وای. د دې لپاره د حدیث دی هر سړې لولي چې هر سړې وګوري قران او سنت ګورر چاله لاسو کې آینه ورکی چې تو غور دي خلقو کې چې دا کم کامیاب صفات دي دي کې شاملې کنا او تو غور چې قران او سنت د ناکام خلقو کم اخلاق او بد اخلاقی او بد اعمال ذکر کړی دي کې کنا نو کپکی نو شکر ادا کا او کپکی نی نو فزان رحم کا. نو و قسمه کسان به پرز قیامت دار شی الهی د سوری دلان دی یو امام عادل لے اے انصاف والا بادشاہ و عادل آغا چالوئی چی دا غطولی فی سلید قرآن و سنت مطابق وی. امام عادل چالوئی چی دا غطولی فی سلید قرآن و دا سنت مطابق وی. لکہ داغی مثال خلفائے راشدین دی داغی مثال حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمه اللہ دے او داغی مثال اورنگزیب علمگیر رحمه اللہ دے چی دی نیز دی زمانہ کی تیر شوئے. یو خولما او داغه باره کې دام لیکلی چې څومره احادیث ورته یاد او اورنگزیب علمگیر رحم الله تھا او ډېر د علما او قدر به کولو اے 1500 علما او قاضیان به کینول او داغه 1500 د علما او د فتوا او د مسلو نه فتاوی جوړ کړی هغه ته وی فتاوی علمگیریا او دای په مشورې سره به کار کولو. نو امام عادل چې دې چې هغه دنیا کې د عدل او د انصاف فیصله کړي او بده د عرش د سوري د لاندې وي. آی امام عادل دې ته وایي مشکا شریف کې مونږ ته د بت فرض باندې درس دی. ابن عمر رضی اللہ عنہ وئی چې د ابو موسی اشعری رضی اللہ عنہ بچے ما سره راجم شو نو هغه بچے وئی چې ماته ابن عمر رضی اللہ عنہ وئی چې تعالی پتا ده چې زما والد ستا والد لسویلی او ستا والد زما والد لسویلی. اېدا دواره صحابه په خپل منځ کې ناز کو الله ای زموږ استاد هم د صحابه او د محبت د وجنا د قبر او د آخرت فکر نصیب کړي. د فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ابو موسی شریف رضی اللہ عنہ ناس تے ورته وی درو شریف وای دا دواره جلیل القدر صحابه کرام یو بل توئی عمر رضی اللہ عنہ ورته وی وی زما خدا سے خو حدا چې د نبی علیہ السلام په حیات مبارکه کې زمونږه کومه زندگی وا او دا غي په ژوندون مونږ د دین کم خدمات کړي چدا مونږ ته برقرار او ثابت ساتلې شي او د نبی علیہ السلام نه پس چې کومه ژوندۍ مونږ ته ملاو د خاص کر د خلافت ژوندۍ وی زماز و د غواړي چې دین سر پر سر خلاص شوي سر پر سر دی لوي چې نراله ثواب شي او نراله عذاب شي. دا ول چاوي حضرت عمر رضی الله عنه ورته نا ابن صحابي ولوي ابو موسی شری رضی الله عنه وینا مونږ د الله د حبیب نفس ډیر منځونه کړی او ډیر روزی مو نیولی او ډیر جهادونه مو کړی زمونږ په لاس ډیر خلکو اسلام راوړې مونږ د دې د اجر پته مې یو. عمر رضی الله عنه ورته وی زه خدا وام چې د الله د حبیب په زمانه کې سوچ یا الله برقرار او ثابت پاتې شي او دا غي نفس دا چې سمې کړی چې سر په سر تخلاص شم. ابن عمر رضی اللہ عنہ وی مات دا ابو موسیٰ شریف رضی اللہ عنہ بچے وی چستا والد زما دا والد نا بہتر ہو. اے دا سی امام عادل لے بلکہ زنکدن نمخ کیوی ملا سی پور تکڑی و الہ العالمین دا دا خلافت پا زمانہ کی چمی سکڑی نو پہ نرا لسواب را کی او نو پہ عذاب را کی او سر پہ سر میں تخلاص کی نو الہ العالمین دیت تیار ہے. امام عادل لوی شہر ہے الامام العادل امام عادل او موجوده تر کې امام عادل په ټول دنیا مسلمانانو ملکونو کې نشتا بلکې زموږ فقهاء کرامو ذکر کړي او ډېرو کتابونو دا مسله ذکر کړي. مولانا عبدالحی صاحب رحمت الله علیه په شرح د شرح الوقایه کې ذکر کړي او مرقات کې مسو پیری دا مسله مو مشکا شریف کې وې وی د دې زمانه بادشاهانو لکه چا عادلانو وینو د کفر خطر را په خبره با ځکه امام عادل هغه چاله وی چې دا غټول فیصلې د قران او د سنت مطابق وی. دوی هغه سره دی وشاب النشا فی عبادت الله عز وجل یو زوان دی او دا غو زوانی او دا غټول پرورش د الله په عبادت کې کی اے باز دې کلی پاک کورو نه نو بچے که نابالغ دی هم دی دین په ماحول کې دی او که بالغ دی هم دی دین په ماحول کې دی او ټول نشو نماو پرورش داغ دی دین په ماحول کې وشو نو زوانی چې د چا د الله په عبادت کې تیر شي یو بدغ زوان پرز د قیامت د عرش الهی د سوره تلان دی ځکه دا زوانی ګوره د قوت وخت سې چې کیږي په دې زوانی کې کیږي او کله چې سړی بوډا شي نا غریب بیا ځان نشي سنبالولې ناغب د الله عبادت سو او درې مغه سره د چراغ زړه د جمعات سره تړلې ده. د دې داسې مثال کوي لکه د دکان سره چې څنګه د سړی زړه ده چې یو سړی زړه داسې د سره د خپل کاروبار او د خپل مال او دولت او د دنیوي مال سره چې څنګه د سړی زړه تړلې چې یو سړی زړه داسې د جمعات سره تړلې اے چې دا جارو کول غواړي دا جمعات صفا کول غواړي پدې کې د رڼا تنظیم پکار دی پدې کې دا او داس پدې کې د درس او تدریس د کم مسلمان زندگی چې داسې تیر شي چې دا غزړه د جمعات سره تړلې ده. اور وخت د جمعات د ظاهری او باطینی آبادی کوشش کوي اے ظاہر جماعت دادے دی چھت جوڑول دی کی درنا د ہوا د ہر قسم سہولت انتظام کول او باطینو نبادول سری چې پدی کې امام وی پدی کې عالم وی پدی کې قران او سنت درس او تدریس وی. نو کم سړی زړه چې جماعت سره تړلې ده دریم قسم سړی ودا د عرش الهی د سوري د لار دی وی جماعت سره دی الله زموږ او ساسو تعلق جوړ کړي. بازی مسلمانان غره وا مکیدا سی وی چې دا غټو لور سوچ فکر د جماعت وی. او سلورم قسم هغه دوه کسان دي چې دا غي د الله د پاره یو بل سره مینا دا اے دا الله د پاره مینا ساتل ګورډر ګران کار دي چې څه لالچ نشتا څه دنیوي شی پکې نشتا. نو کوم دوه سړي چې دا الله د پاره یو بل سره مینا ساتي دا الله د پاره یو ځای کیږي دا الله د پاره جدا کیږي دا دواړه به پرز د قیامت د عرش د سوري د لاندې وي. او بل یو سړی دی چدته دی او زرانه دی طرف نه د ګنا دعوت ملاو شو او اس قسمه سرکاوت ورته ظاهرا نشتا سیوا د مالک او د خالق دی يرینا او د الله دی يرینا ګنا پرې خو نو دی به پرز قیامت د عرش د سوري د لاندې وي. او وم کس هاغه دی داغه د پاره مې دا حدیث ذکر کو چې او سړی یوازې ناس دی اس حکم نشتا او د قبر را یاد شو اخرت را یاد شو دی وی چې زسله پیده زما با الله سره ملاقات کیږي او خالص د الله د يرنا د دسترګونه اوختي روانه شي. نو په دغه اوخکو تو کوی دو بده د عرش الهی د سور د لال دی دی وجنه زما عزت مندو د الله د يرنا جړل پخپل انجام پخپل معال پخپل قبر پخپل اخرت بلکه دا الله دې یې نه جړل د امت مسلمه په حال باندې. ایو مسلمان پریشانو کې دي تکالیفو کې دي غلط استعمالي کې په غلط لار روان دي دی بارکم جړا دا د الله د پاره دا چې تپټ ناس ته پزانم جاړي او په حال د امت هم جاړي او دې جړا کې ستاد الله یې ر مقصد دي. نو په دغه جړا والا په پرز د قیامت د عرش الهی د سوري د لاته دا حدیث پدی ترتیب بانی امام بخاری او امام مسلم رحمہ اللہ ذکر کرے دے دیو جنز ما عزت مندو ہر مسلمان تا دا نور و اعمال و سردام پکار دی جنے او جاڑی بگئی پا مروان اے دا اللہ دے یرے نا جڑا اور اس تو انشاءاللہ غاسباب ذکر کو کباز خلق اللہ جڑا نورزی زرکی نرمی نشتا نظمون کامل دین دے دا طریقے ہم کھولے چې زړه بسنګ نرمي یو سړی له الله دې یې نه جړا نو ورځي نو دا دې به جړا وال سنگ جوړيږي. دیو جن قران شریف کې الله د خپل بندگانو د جړا سکړي دا غي د جړا او دا غي د فریاد دا غي تعریف فرمایلې ده. دا انس رضی الله عنه نو روایت ده دې فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی دي من ذکر الله چا چې الله را یاد کو دا الله ملاقات قبر اخرت میدان محشر دې را یاد کو ففازت عیناه من خشیت الله او د دسترګو نه اوخ کې روان شوې د الله دې رینا تر دې چې دا اوخ کې پزما قبر او غرزې دي نو دل به پرز د قیامت د جهنم سزا نشي ورکې دي. اے دا ازمکا گوری دا با گواہی کے ازی کے ویداو خیشی پا دیو گرزی کی کنا دا ازمکا گوری دا اللہ گواہ دا مونگو چاہت تاسو چی پی گرزو اگر ازیو مرگری سر خوش طبیعتی میں ہوکا ساسو دے ملکی دا پخوانا دا درنو مشرانو دا طریقہ وچی جرگا کئی نو پا دی خواہ رکی نی نمالی دا پا تدلشن چی ساسو مشران دی جرگی لپا دی خواہ رولی کی نی دی ازمکی لنیز دی ای دې لپاره په دې ځمکه کینی کوم سم خبره او کوم د ځمکه بغواہی کوي او کو ظلم او نا حق مو کوم د ځمکه گواہی کوي دا غره ته گوا سره خوا کې ناس دي تاسو د مل د مشران اوس دي اے د کټونو د غن را پاس او په دې خاورو کې کینی دا دې گوا سره نږدې کیږي چې دا غره د ځمکه گوا ده. الله ویلی یوم اذن تحدث اخبارها دا ځمکه به پرز د قیامت احوال بیان کوي بیان ربک او حالها رب ورته وې زمکه چې صدر باندې شوی کناغه کوا صدر باندې شوی هغه کوا. دیو جنګور د ازمکه په گواہی کې ځکه وی چې سترګو نو وخت یو باید خزمکه لور رسید دا ازمکه به دغه اوخو گواہی کوي. دیو جن سنت طریقه دا وی کې امام دی او مقتدیان دی خود امام بارک له حکم تاکیدی دی د امام بارک له حکم کې تاکید دی امام چې کوم ځای فرض وکل نو سنت الذی بل ذیل شی مقتدیان مبارک امداد کزیوی د چا مخله تیری دل نی چاله پریشانی نی نو سنت نوافل د پار د سړې زې بدلې داغی او حکمت علماء دا ذکر کړي وای کوم ځای چې فرض وکل لازمه کا به گواہی کوي نو سنت او نفل بل ځای کې او کچ ډیر گواهان دی جوړ شي. نو دا الله حبیب فرمایي کوم سړی چې الله را آیات کو دسترګو نه اوخ کې روان شي دا اوخ کې زمکه لور رسیدي نو لم يعذب يوم القيامه دی سړی ته په پرز د قیامت عذاب نه ملاوي. دا حدیث مستدرک حاکم کی ذکر دے امام حاکم لوی محدث تیر شوئے دے او اغوائی چی دا حدیث صحیح الاسناد دے. دارنگی دا حضرت ابی ریحانہ رضی اللہ عنہ نا روایت دے دے فرمائی چی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لی دی حرمت النار علی عین دمعت او بکت من خشیت اللہ. داد مسند احمد حدیث دے او امام نسائی امام حاکمم ذکر کرے دے دوار جہان و سردار فرمائی چی حرام کڑے شوے دے اور دے جہنم پاغسترگو چی اغد اللہ دے یری نجاڑی اغد اللہ رب العزت دے یری نسکی گی جاڑی کم اس ترگی چی دا اللہ دے یری نجاڑی یا کم استرگی دا اللہ دا وجن سوکیداری کئی دا اسلامی لخکر دا مسلمانان و حفاظت و سوکیداری کئی نو پا دغیم دا جہنم اور اللہ رب العزت حرام کرے دے او دا مضمون پا دیر و روایاتو کراغلے دے. یو حدیث کی دا سم راغلی دی ترمیزی شریف حدیث دے ابو حریر رضی اللہ عنہ فرمائی چھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لی دی چه نبدن نکی اور تا رجلونا غسڑے بکا من خشیت اللہ چه اغی جڑلی وی دا اللہ دا یرنا حتی یعود اللبن فی الدرع اے دے با ترغی وردن نکی نتردی چه اغی شود بیا دا میخی او دا غواب و غلام دی کی وردن نشی شود چه اوزلو لشلی شی آخو بین یعنو اپس کی کنا نو دیتا وی تعلیق بالمحال یعنی دا کم استرگو نا چی دا اللہ دا یاری نا اخ کی روزی او کمی استرگی جڑا کئی دا اللہ دا یاری نا نو پا دیبانی دا جہنم اور اللہ رب العزت حرام کرے دے. دیو جنظم گو استاس الدین یوی صدام دا چی ہر مسلمان خپل گناہونا مخلے کی خپل قبر مخلے کی او پا خپل حال بانی او جاڑی پا خپل حال بانی او جاڑی دا دا مسلمانانو شان دے. اغه رضوت مشکا شریف کی حدیث تیر شو عمر رضی اللہ عنہ ایز د کور روه تم چې میو قتل نه حضرت معاذ رضی اللہ عنہ د نبی علیہ السلام د قبر مبارکه سره ناستو جړلی عمر رضی اللہ عنہ ورته ویلی جاړ س پریشانی او مصیبت ته کله د پریشانو مصیبتونو د وجه نه سړی جاړی یا بل څه تکلیف ده ناغ ورته وینا ما دا د کور روه تم چې میو قتل نه حضرت معاذ رضی اللہ عنہ د نبی علیہ السلام د قبر مبارکه سره ناستو جړلی عمر رضی اللہ عنہ ورته ویلی جاړ س پریشانی او مصیبت ته کله د پریشانو مصیبتونو د وجه نه سړی جاړی یا بل څه تکلیف ده ناغ ورته وینا ما دا الله د حبیب نه اوریدلی آغا خبر میرا یاد شو پاغی جڑا رازی وی سو خبر ری اوری دلیو وی ما دا اللہ دا حبیب نا اوری دلیو چه معمولی غن تی ریاکاریم شرک دے اے او سڑے موس کئی خوریاکاری مقصد دے خیر خیرات کئی خوریاکاری مقصد دے نور دا دین خدمات کئی خدا الله رضای مقصد نه دی بلکې شهرت او ریاکاری او نوم غټل مقصد دی. نو صحابی د دوارو جهان او د سردار د قبر مبارکه سره ناس کو او په دې خبره جړل د دیو جن د الله دی یاره نه زما عزت مند جوړا کول. ادا مې درته وی چې ګور بازي اعمال داسي دي بازي مسلمانانو زړه سره نه ورزي د هغه عبارت خو یو دا عمل پکار دی زړه نرمي کې او جړا سړی له پدی ورزي د دې قبرستان ملاقات لډیر ډیر زئی دی قبرونو ملاقات تا او خاص کر دا خپل رشتہ دار نه دي خپل والد خپل والدا خپل رور خپل هغه عزیزان او رشتہ دار چې تی پی جنې د دې د قبر سره یو خوا کې ودرېګا دعا غواړه سوچ کوا یو د قبر د ملاقات سره زړه نرمېږي. تاسو دو افتک یو ځل زئی لاسې وکوي کنه وکوي افتک یو ځل زی ګره د کې د مردگانو د فارم فائدہ ده او د ژوندو د فارم فائدہ ده. ٹھیک ہے خبره وایي حضور پاک کله په تور شپه قبرستان ته لاړ. حدیث د مسلم شریف ما په کور کې د دوار جهان او د سردار نمبر وو د الله حبیب راغ په بسترې باندې پریوتو او دا خیال او ګمان یو کو چې زګ نیو دشو نروغ انت د الله حبیب د بسترې نه پاسې دو دروازې لری کا دی ویل ما سره فکر دا پیدا شو چې زما په کور کې نمبر دے دا د الله حبیب چرته زی. نو نبی علیہ الصلات والسلام لاړو او د خپل حجری او د حکم ځکه د ام المؤمنین کور دغه ځکه کم ځکه چې د دوار جهان د سردار قبر مبارکه ده دغه حجری نه د الله حبیب وو ته جنت البقیع تلاړو جنت البقیع تلاړو دا هغه ځکه دعاګانې او غختی وی جړل او بیبی اور پسې پټه پټه روانه وا بیا چې الله حبیب واپس راتلو نو بیبی ته مخکې مخکې پټه رااله او وای ما لګ منډه والی وا نو الله حبیب چرا دن شو په بسترې سیلې دم د دوارو جهان او سردار دا نه دي دي عالم الغیب شوک دی غیب یو الله پوی د دوارو جهان او سردار خپل بیبی ته وای چې راته ولې سیلې گی را ورته حل نه وای وی ګور را توایا ورنک تهل نوې د اسمانونو د زمکو مالک به ما خبر وي. اخر بیبی ورته حل وی د الله حبیب ورته وی چې ځکه تا سره بسترې باندې پری وته نو جبرئیل امین علیه السلام دروازې نه ماته اشاره وکا او ګور د الله د حبیب ګور هغه در او هغه کور چې جبرئیلم د آداب لحاظ بکولو وایي په خبره باندې دا ادب د وجنه جبرئیل امین علیہ السلام راتنه نشو سید الکائنات ته اشاره وکا دا الله حبیب چې دروازې ته لاړ نو ماته جبرئیل امین علیہ السلام وی زرب را لګل او دربی کریم حکم دے تاسو له حکم فرمای چې دی بقی والو له لرشی دعا وغواړی ورته دې مردگان دا حق دی دا مردگان دا حق دی چې لاړ شي او التا عبرت حاصل کې علم خیر ملاو شي تعلم خیر ملاو شي دا اللہ حبیب با باقاعدہ دوہد شہداؤ لتلو دارنگی باقاعدہ با جنت البقیع لتلو بلکہ اوزن نبی علیہ السلام پا سفر روانو نو کافلے اسارہ کئی اوزیل لڑو صحابم ور پسیشول نو دیر سخت اجڑن یو قبر سرود لے دو او دا سی اجڑن چٹول صحابہ اکرامم پا جڑا شو بے ور تو قربان تاسو کو دیر اجڑن ویدا مخامخ قبر زما د والدی د حضرت آمینه ده د الله حبیب د خپل والدی د قبر سره وجړه نو خپل قبرستان نتلل د خپل والدینو قبرونو تتلل هلته سره سه تلاوتو کی دعا او غواړي نو یو خو مردگانو له خیر ملاو شي بل د د اخرت رایات شي دې سره زړه نرمیږي دې سره زړه نرمیږي. اللہ دې موږ تاسو ته توفیق راکړي چې د سنت طریقې په نیت قبرستان لرل شو دیم زمایزت مندو زرندر میگی دی قرآن شریف دی تلاوت سرا یو سلی با قاعدہ پابندی سر دی قرآن شریف تلاوت چه نو دی سر دی زرن زن لری کی دی سر پا زرکی نرمی رازی دیم شیدہ دی دریم چه کم زکی یتیم گوره یو دی شازر سختی یو کس نبی ریح السلام تراغلی وی زمازر سخت دی وی چر تا چی یتیم گوره پا سر و للاس راکا دی خدا نه چې تش په سر ول الله سره کاږي ټول جیداد او مال او ورثه دې قابو کړي ویږي په خبره باندې وی کم یو کې چې یتیم ګوره نو حدیث کې دا سره راغلي چې کم سړی دی یتیم په سر لاس کې خود شفقت او محبت د وجنا نو څومره وخت چې د لاس د لام د رالل دومره نیکي د په عمل نامه کې لیکل کېږي او دی یتیم په سر لاس راغتل سره زړه نرمي پزړه کې عاجزی راځي سخواله ختميږي او بیا چې یتیم پرورش کا خوره لوي غټه خبره ده دوار جهان سردار فرمایلی انا وکافل الیتیم کهاتین وایزاو چې یتیم پرورش کوي دا به جنت کې داسي پدې دو وګت مبارک اشاره کوي زاو چې څوک د یتیم پرورش کوي دا به جنت کې څنګه یو داسې دوه ګوتو باندې ویلې چا چې یو یتیم پرور وای دا تخپل یتیم دی او که پردی یتیم دی خو چې داغه پرورش کو داغه مال دی حفاظت کو داغه اخلاق کو داغه دینداری لحاظ دی کو او دا یتیم بالغ شو نو دا الله حبیب دا فرمایلی جزا او دا سړی به جنت کې داسي یو یو زمای عزت مندو دی یتیم سره خې ګړه کول نه دی پدی پزړه کې نرمی راځي پدی پزړه کې نرمی راځي علماء یو واقعا ذکر کری یو ځل نبی علیہ السلام وی دا اختر موز لروانو دا اختر رض و معصومان دا سی خوشحالی کولی یو معصوم دا سی ناس تو چه رنگی زیڑ گنتے ہو او چه معصومانو بلو بی کولی دا باسویلی کولی دا دوار جہان و سردار چه تیر دو نگر رحمت اللہ علمین ور تذکوی چه دا یو معصوم دا خبتان تا پوسم کولو کوئی گئی پہم روانی دیو معصوم دل جوی بم د الله حبیب صلی الله وسلم کولا هغه ته بچی نن د اختر رز راتول خوشحال نی داتول خفای هغه وینه په جن د معصوم جدا د الله پیغمبر دی وی زما والد صاحب شهید شه دی او کن نمور می فاته و نو هغه بل زی کی نکاح کړي نزدا سے در پتره دیگه په خبر د دوار جهان سردار را روان کو استاد اخو خنره چستا والد نشته چې والد دشي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او والده دی نشته چې والده دی شوم المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله عنها او ستارونه خوین دی نشته چې حضرت فاطمه او حضرت حسین او حضرت حسن رضی الله عنهما دی رشی دا الله حبیب را روان کو کور ته را دن نکو کور ته را دن نکو د دیو جنہ دا الله حبیب زمای عزت مندو اے دی یتیم پالن دی یتیم خدمت نه نه دا ګور انبیاء وکړي علیه الصلاۃ والسلام تاسو ګور قرآن شریف کې واقعا ذکر شوی موسی علیه السلام او خضر علیه السلام روان حکم ورنو چې دا دیوار غرزی کې اوسه نه کوي یو قول نام دې چې دا د دواړو پیغمبرانو معجزه وا د معجزې په طریقې دیوار نه خو یو قول نام دې دیوار ولولو خټي لوټي وکي نو چې کله هغه دیوار وخی جولو نو اللہ وی و اما الجدار فکان لغلامین یتیمین وی دا پا دو پیغمبرانو میں دا دیوارو لی وخی جولو دا دیو دو معشومانو یتیمانانو وی دیو بخبروان اے در جلیل القدر دو پیغمبرانو دی یتیمانانو دیوار خی جولے دیو جن دی یتیم پالنا کول دا غب پرورش کول پا دیوانے زمائی زتمندو پزڑکی نرمی رازی دیوانے پزڑکی نرمی رازی دارنگی گورا اے دا قرآن و سنت و دا علماء پا صحبت کے کی ناستل قرآن کم دیکھے قرآن بیانی گی دن بیانی گی دی صحبت کی گورا سڑے جوڑے گی پہ گئے پہ خبر بار پا دی صحبت کی سڑے جوڑے گی دیو جنہ دا علماء پا صحبت کے لغ انتصاد دا کہ انفرادی زان لے سڑے پا سو نکال عبادتو کی نو داغے نہ بہتر دے یو زرن نرمی گی پا صحبت دا اولیاء و دا بزرگانو چی دائی پا خپل دا قبر و دا آخرت فکر جوڑ لے پخپل د قبر او اخرت فکر جوړ دی او یو وسار علاج دا د کم سړي زړه سخ وي او جړاول نه ورزي. نو روزانه حوامیم سبع نی دا د سوره مؤمن نه شروع شي او په سوره احقاف باندې ختمي دا و سورته دی او دا د سلیریشته می پاره نه شروع کیږي او د شپګیشته می په ابتدا کې یو سورته د نبی ختم شي. کم مسلمان پزړه کې سختی وي او دل الله دې نه جړا نه ورزي دی سورتونو کی چې کم خوخ وی روزانه دی درې درې وای یو میاش بتی رنی چې دې بد خپل زړه په حال باندې پوی الله به زړه کی نرمی روستی د زړه د وجه نه بعد د لب د زړه د نرمۍ د وجه نه جړا ورزی ځکه ګوره سخت زړه والا دا د الله نړیر لري دا د الله رب العزت نړیر لري وی او زړه ګوره پس سختی یو په دې دوب دو میدونو اچ وخت مر لدی اورس پاتې یا کالو بندوبس دي 200 کالو دي اې امیدونه کټ کول چې بس سبا مرګ دی بل رز مرګ دی. مشکا شریف کی حدیث 1300 نبی علیہ السلام بکلا او دس مات کو نبی ابن عباس رضی اللہ عنہ ما فرمایو او دغه نیز دی او الله حبیب بدل ته پزمک تیمم والو وای ما ورته اورز وی چې قربان او دغه نیز دی ویر آلے بے پتے لگی نیچے تروبو بورا سا موکو بنا در سم پھر گئی پہ حبر بار نو امیدونا را لاندون چھے بس مرگ نزدے رہے او کدا اگدود دو امیدونا ہی کنا چھے بای الاصل کالا بای او دو سوا کالا بای او مرنا می دورا پاتی دی نو دی اگدود دو امیدونا سارا زڑ سختی گی یو دا دیر گپ شک ندے آنندہ طریقہ کنا سوک چوزگار دی نو نہ ذکر کئی نہ تلاوت کئی اوزگار خلق سکے ابل جمعہ کے در لطیر شل چی پا دعو نعمتونو کی اکثر خلق پتاوان کے یہ اوزگار اے تو اوزگار انو سکے دیکھیں پہ خبر بانے نو اوزگار وقتی من گپ شپ لگو دا دی خبر و اطور و گپ شپ سر زڑ سختی گی او سمر چی زڑ سختی گی سمر چی زڑ سختی گی نو دمر گور سڑے در رب العالمین نا لری کی گی. حدیث پاک کے راغلی ابو حریر رضی اللہ عنہ فرمائی وای کله چې دا آیات مبارکه را نازل شو د سوره نجم آیات ته فرمایې فمن هذا الحديث تعجبون وتزهقون ولا تبكون آیات دې قران د وجناتا سوتا جب کوي او خنداګانی کوي او تاسو جاړاینا. نو اذا الله د حبيب اصحاب الصفو صفا د مسجد نبوی سره یو تا دالام ہے کہ با اصحاب صفو سے دل وئی دو رو جڑل چلاتول مخن گریوانو نے لواندش ول اور اللہ حبیب مر سر رو جڑل یا اللہ حبیب چلا یلی جو نارا من بکا من خشیت اللہ نبدن کیا سڑے اورتا چیاغد اللہ دیر نو جڑل ولا ادخل الجنت مصرن علا معصیت او نبدن کی جنت تپاول دن کی دو سراغ سڑے چی دے پا گناہن ومی شوال کئی اے پا گناہ می شوال گرے دا مسلمان صفت ندے پا گناہ تنگی دل لچا صفت دے دا شیطان شیطان گرے کل انا نافرمانی کرے او خاول پتر چې دین فرمانه دی وجه نه پلانت شوی او توبه نو واسي او د مؤمن شان سده دیو په ګنا می شواله نه کوي دیو په ګنا باندې می شواله نه کوي بلکې دی بداغه نظر زر سره کوي داغه نه بزر زر دی توبه واسي دی وجه نه د الله د ير نه جړا دا ډیر لوی شی دی دا ډیر لوی شی دی. حدیث پاک کې راغلی دی ابو هريره رضی اللہ عنہ فرمائے وای تو لسترګ په ورځ د قیامت بجاړي هدايو مسله ده چې بل خلک جاړي چې اوخ کې به ختم شي بیا به د اوخ په ځای د سترګو نه ویني به هر سړی به په خپل حال باندې داسې جاړي مگر سو خلک دي چې به پر ورځ د قیامت د جړا نه مستثناوي یو څه شه الا عینن غزوت عن محارم الله یا وغسترگی دی چی دا اللہ دا حرامو نا بندی دی اے پردو زنانو لپی نگوری نورو حرامو زیونو لپی نگوری فحش تصاویرو لپی نگوری نو کم استرگی چی دا حرام و کارونو نبندی دی نو دی استرگو بد جڑان مسترسنائی پرست دا قیامت بل اغسترگی چی دا اللہ بلا رکی شوگی رکڑے او درے مغسترگی نی چی دا مجد دا سار امر اخکت دا اللہ دا یر نروتے دمر اخکت رو بے دے لکا دا مجد سار امر نو دا با پرست دا قیامت بان جاڑی نا پرز د قیامت بجاڑی نا بلکې دا به جڑا نسوی داغی نا مستثنا وی دی به دغه جڑا نا مستثنا وی دیو جن زمای عزت مند در رب العالمین دی یری نا جڑا کو دا جڑا د انبیاء علیہ السلام صفت دا د الله د اولیاء صفت د حضور پاک صلی الله علیه وسلم بارک راغلی د متورف رحمه اللہ نے روایت تے دے دخل والد نے نقل کئی والد صحابی دے وی زما والد محترم فرمائی لی دی چی ما قتل و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسولی مزکولو او قرآن لستو جڑلے ولی صدری ہی عزیزن کا عزیز الرحا من البکا رواہ ابو داود وی دی سینی دے جڑا دا وجن دا سے آواز کولو لکه جرند چې څنګه ګرځي او داسې ګړګړ کوي دا الله حبیب په جڑا سره قران شریف لستو بعض روایتو کې دا سره راغلی دی ولی جوفه عزیز کا عزیز المرجل دا الله د حبیب د جڑا د وجه نه داسې حالو لکه کله کټوي پخې او په پخې دوه خټکی دوه راشي داسې د رب العالمین حبیب دا الله رب العزت دی یری نه جړل او خاص کر زما عزت مندو پخپل گناہونو بانے اللہ رب العزت تا جڑا کو پخپل گناہونو اللہ تا جڑا خاص کر دا پیشمنی دا وقت نے دا پیشمنی دا وقت دا گو رہے دا جڑا دا پار رہے او دا فتنو پا دور کی خود دیر دیر سڑے جاڑی نن گورا دا فتنو دور دے کوئی گئی پا خبر آمانے حدیث پاک کی راغلی اقبے ابن عامر رضی اللہ عنہ وئی چما اللہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تا فرمائلیو چک کل دا فتنو دور راغے نو ما تا دا نجات لارا او خیا دا فتنو پا دور کی دا نجات لارا را لو خیا اور دا اللہ حبیب ور تدری خبری خیلی دی جامنگو تاسو دا پارم دی یو ور تاوی امسک علیک لسانکا چکل حلق پا فتنو کی جب دا سنبال کا دیکھے بخبر بار یو پا حالت دا فتنو کی خپل جب سنبالو دویم ول یسا کا بیتوک چکل فتنی دی بس کور کے ناسیا بار کروزی نو پس دا دین دی ایمان دا نقصان پا فتنہ کی واقع کی یو پا خپلی یو خپل جب سنبال کا دویم کور دی تا دا پارا بس فراخ و کافی شی او دریم وبکی علی خطوی اتک پخپل گناہنو جرمنو اللہ تجالا رواہ الترمیزیو وقال حدیث حسن غریب دارنگی دا فتنو بارک دا اللہ حبیب فرمائی لی صوبان نزی اللہ عنہ وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لی دی توبا لمن ملک نفسه ووسعہ بیتہ وبکا علی خطیتہ رواہ الطبرانیو دا اللہ حبیب فرمائیلی مبارکی دا اغا چا دا پارا چھ دے دا فتنو پا وقت دا جب مالک شو او خپل کور دا فراخ شو دا فتنو نوزی روزی نبس پا کور کے ناس دے او دا خپل رب عبادت و بندگی کئی او پا خپل گناہو نبان جاڑی پا خپل گناہو نجاڑی گورا پا خپل گناہو نجاڑا اے بی جرام اللہ دا بندتو با گورے کم لے خوچے کلے یو سڑے اللہ تا جاڑی نو دغه وخت غره د دعا قبلې دوم دی کله یو سړی لاس پور تکړی او دا وي خط په ودرې دل او په خپل ګناهونو جاړي دغه وخت د دعا د قبلې دو دی بګې خبر وای یو حدیث کې دا سر اغلی چې نبی رحمه السلام یو ځل خطبه وې نو مخه له یو سړی ناس تو هغه جړل نو الله حبیب فرمای الله شاهدکم الیوم کل مومن علیہ من الذنوب کامثال الجبال الرواسی لا غفر لهم ببکای هذا الرجل وذلک ان الملائکة تبکی وتدعو له وتقول اللهم شفع البكائين في من لم يبكى رواه البيهقي وقال هذا حديث مرسل. دا الله حبيب خطبه وی مخله یو سړی جړل د الله دی یاره نه دا الله حبيب کنن تاسو کې داسې خلق وي چې د دې غرونو غرونو مر ګناهونه وي وی د دې یو سړی د جړاله وجنبا الله دای ګناهونه معاف کړی وي وی د دې د جړاله وجنبا ملائک جاړي او ملائک دا دعا کوي چې یا الله د دې جړا کوونکو شفاعت قبول کړي د هغه چا باره کې چې څوک نه جاړي. ٹھیک ہے خبر ہو دیو جنا باز روایات کی راغلی کل دی یو کلی او د وطن د عذاب اراده الله ولری او چپاوی کی یو د الله نه یریدن کے سڑے جاڑی نو کل دی یو د جڑا د وجنا پټول کلی عذاب ناراضی. ٹھیک ہے خبر ہو د یو د جڑا د وجنا پټول کلی باندې عذاب ناراضی د دیو جنا دام یو مسئلہ د چ خشوع خضوع دا بده د امت نټورو نمخ کی پورته کی دی وجنا دا الله دی یاری نه ډیر جړل دا یو مسله دا ک جړا ندر دی په زور به جړا جوړه ک جړا ندر دی نو په زور وسکه د جړا کیفیت به جوړه ک جړا چال نم ورزی نو په زور وسکه په زور باندې به د جړا هغه کیفیت جوړی او در رب العالمین دی یاری نه بچاړي. دی وجنا زما عزت مندو خپل گناهونه مخلقول خپل گناهونه مخلقول او پاغیبان رب العالمین تا جڑن او دا نور امت پا حال بانی ملا تا جڑن. دیکھے خبر والا ذکر دا مسلمانان مومنان کلمی والا ٹول پا خپل منس کی رون دی اللہ ویلی انما المومنون اخوتن نا ٹول امت پا منس کی سنے رون دی گر دا ہر مسلمان پا خبکان دا غپ بیماری دا غپ پریشانی رب العالمین تا جڑن اے دی او مسلمان پا تکلیف چسو خوشحالی گی نو دا گورے غٹا دا گناہ خبر دا دا مسلمان پا تکلیف خفا کی دل دا آغا غا تکلیف بارا کی رب العالمین تا جڑا کول چی یو امتی پا یو پریشانی پا یو تکلیف کی مبتلا دے نو اصل شے گورے سدے آغا رزمین تا تیر شل مرقات لکلی چی باز اہل اللہ وئی چی دین دا سنم دے دین اے زمون استاسو دا طول دین خلاصہ سدا نائی فرمائی دی چی باز عارفین و اللہ والوئی چی طول دن پا دی دو ٹکو کرا بندے التعظیم لامر اللہ والشفقت علی خلق اللہ وی دا طول دن خلاص دا اے دا اللہ دا حکم تعظیم کل جی دا اللہ حکم دے دا اللہ احکام دی دا اللہ وامر دی دا اللہ نواہی دی دا اللہ پا دی مخلوق رحم کول تو گئی پا خبر اللہ ہر چا پزڑ کی دی بس اللہ استا پزڑ کی دار چا بارہ کی شفقت چولے کہ پی جنے کہ نہیں پی جنے خود طول امت پہ تکلیف و گناہوں اللہ لے جاڑے نو گرے دے طول دین خلاصہ صدا التعظیم لامر اللہ والشفقت علی الخلق دا اللہ دا احکامات و عزت کول او دے طول مخلوق سر مینا ساتم او پدی بان شفقت کول اور اغلیم دی جی پدی مخلوق رحم کا نو اسمان والا پتا و رحم کی مخلوق بان رحم کا نو اسمان والا و پتا سو کی رحم بو کی نن زمون کستا سو خیال و ایمان سر سوچ کوئی شفقت محبت لرشوے بلکہ ار سڑے کینی و حسد پسے دے ایک دو جنگی نو قسم دے دے وی جنور و مور پسو جنگی دے او حسد او کینی دا سی پا مخکڑی ہو کنا چی ہر مسلمان دا بل مسلمان بدخوایی غواڑی عالم کی دین خطول خیر خواهیت دینو ان نسویحا دین سے شیده دا اللہ حبیب وی طول خیر خواهی خیر خواهی دا نو ہر مسلمان لپکاری جی دا بل خیر خواش او دے دا بل مسلمان سرکی نو نکی حسد نکی دا غد کور پروانے دو دا غد پا بیماری دا غد پا تکلیف دا غد بچو پا خرابے دو پا دے طول خبرو دے پریشان شی او دا مسلمان پا خوشالی دے خوشال شی اصل کی زمائی عزت مندو ایمان دغ دے اللہ دے منگو تاسو تا دغ شان ایمان نصف کی دعا غواری بازی بیماران دی دعا بارکی ویلی یا الہ العالمین سمر بیماران دی تا تمام بیماران و تشفائی کامل ورکی الہ العالمین زمون دو طول گناہون معاف کی اللہ زمون دو طول پزنو کی استا خوف و یر راولے اللہ زمون دو طول پزنو کی استا خوف و یر راولے دا اللہ در حکیت بسا الہ العالمین زمون پزنو کی خوف ہو یر راولی الہ العالمین سور بیماران دی طولو تشفائی کامل ورکی دا امت پا منز کس دشمنی طرف گنی دی الہ العالمین دا پا دوستی او محبت بدلی کی دا امت پا مختلف پریشانوں کی پا مختلف ملکنوں کی الہ العالمین مبتلا دے دا تمام امت مسلم پریشانی ختم کی اللہ من طول قرآن و سنت او د صحیح علماء او تابعدار او فرمان بردار وګرځي د دین څومره شوبې دی الله دا غي حفاظت وکي او د دین په هر شوبه کې مسلمانان الله د اعتدال او د استقامت په لار روانه او الله د افراط او تفرید نه موږ او ساتي الله زموږ په حال باندې رحم وکي الله د تمام امت مسلمه په حال باندې رحم وکي الله زموږ د ټول خاتمه په ایمان کې الله دا سور مسلمانان حاضرین دی غایبین دی او د چاسه شری حاجتونه دینی او دنیوی دی الله زمون د ټول حاجتونه د غیب او د خزانو نه پوره کړي اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخرۃ حسنا وقنا عذاب النار نو خو چاله حکم کوي صراحتن او نه قتلای خدا سے خبرې د خلینو رووتی چې یو دوه جنگی دل یو را پاسه دوبلی مړ کو ندام د الله د قهر او غضب نه خلاصې دی نشي لکه رسو بتاسو انشاء